Pad. Jaka jest reakcja na nową akcję Toyoty? Ale zaraz, jak to? Naprawdę? Serio? Tak. Dzięki najnowszej promocji Toyota Yaris już za 40 tysięcy i dostępna od ręki. Pakiet bezpieczeństwa Toyota Safety Sense w standardzie. Odwiedź najbliższy salon lub toyota.pl. Żegnamy reklamy. Właśnie minęła 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis Trójki. Michał Przerwa. Olga Tokarczuk i Peter Handke z literackimi Noblami za ten i poprzedni rok. Polski MSZ jest zaniepokojony rozpoczętą na terenach kurdyjskich w Syrii turecką ofensywą lądową. Jest zgoda w Unii Europejskiej na kluczowe elementy budżetu dla strefy euro. Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury za 2018 rok. To zaległe wyróżnienie, nieprzyznane rok temu z powodu skandalu obyczajowego wybierającej laureatów Królewskiej Szwedzkiej Akademii Nauk. Olga Tokarczuk wymieniana była w gronie faworytów od kilku lat. Na antenie Polskiego Radia pisarka przyznała, że literatura ma dla niej szczególną misję. Człowiek po przeczytaniu dobrej książki staje się większy i też ma taką cudowne poczucie, że nie jest sam, nie jest jedynym bytem doznającym, czującym, myślącym, refleksyjnym. Pisarce pogratulował wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. To jest sukces polskiej kultury, polskiej pisarki. Książki Olgi Tokarczuk docenili czytelnicy i krytycy na całym świecie. W zeszłym roku za książkę Bieguni otrzymała Międzynarodową Nagrodę Bookera. Agata Woźniak, Polskie Radio. Laureatem Literackiej Nagrody Nobla za 2019 rok został austriacki pisarz Peter Handke. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, że jest zaniepokojone rozpoczętą na terenach kurdyjskich w Syrii turecką ofensywą lądową. W opublikowanym komunikacie resort stwierdza, że inwazja może wpłynąć negatywnie na stabilność regionu, jak również przyczynić się do dalszego pogorszenia sytuacji humanitarnej. Od ponad doby Turcja z ziemi i powietrza bombarduje tereny zamieszkałe głównie przez syryjskich Kurdów. Celem operacji ma być wyparcie kurdyjskich bojowników i osiedlenie syryjskich uchodźców, którzy do tej pory mieszkali w Turcji. Jest zgoda w Unii Europejskiej na kluczowe elementy budżetu dla strefy euro. Polska przeforsowała, że będą też pieniądze dla krajów spoza Eurolandu. Decyzję w tej sprawie podjęli unijni ministrowie finansów na spotkaniu w Luksemburgu. Chodzi o pieniądze na wspieranie reform i spójność w państwach ze wspólną walutą. Polska podkreślała, że wsparcie dla reform jest potrzebne także poza strefą euro. Ten argument został wzięty pod uwagę, mówi minister finansów Jerzy Kwieciński. Te działania, o których tutaj mówimy, są wpisane w jeden budżet europejski. Decyzje na ten temat są podejmowane przez wszystkie kraje członkowskie jednomyślnie. Komisja Europejska zaproponowała, by na reformy i spójność w państwach członkowskich przeznaczyć 25 miliardów euro w nowym budżecie wspólnoty po 2020 roku. 19 listopada Unijny Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu ogłosi orzeczenie w sprawie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Pod koniec czerwca negatywną ocenę wydał rzecznik generalny Trybunału, odpowiadając na pytania Sądu Najwyższego. Rzecznik uznał, że Izba nie spełnia unijnych wymogów niezawisłości sędziowskiej. Jego analiza prawna to tylko sugestia dla Wielkiej Izby Trybunału, jednak w większości przypadków sędziowie posiłkują się opiniami rzeczników generalnych, przygotowując werdykty. Pod koniec czerwca rzecznik generalny Trybunału napisał, że istnieją uzasadnione podstawy do tego, by obiektywnie wątpić w niezależność Izby Dyscyplinarnej. W jego opinii czytamy, że Izba nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej, ponieważ organ ją powołujący, czyli Krajowa Rada Sądownictwa, jest w całości uzależniony od władzy wykonawczej i ustawodawczej. Takie argumenty podnosiła podczas dwóch rozpraw w Trybunale także Komisja Europejska oraz adwokaci Inicjatywy Wolne Sądy. Argumentowali oni, że Krajowa Rada Sądownictwa jest wybierana przez większość sejmową, a nie przez środowiska sędziowskie, co nie gwarantuje niezależności. Z tymi zarzutami nie zgadzali się pełnomocnicy polskiego rządu, przedstawiciele Krajowej Rady Sądownictwa i Prokuratury Krajowej. Nazwali je kuriozalnymi i podkreślali, że KRS została wybrana zgodnie z prawem, że nie ma wątpliwości co do jej legalności czy niezawisłości i to samo dotyczy Izby Dyscyplinarnej. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. W Waszyngtonie rozpoczęło się posiedzenie grupy roboczej do spraw pomocy humanitarnej w ramach tzw. procesu warszawskiego. Polska jest współgospodarzem konferencji. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz, otwierając spotkanie, powiedział, że tylko poprzez dialog możliwe jest uniknięcie dalszej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Proces warszawski to forum dialogu na temat Bliskiego Wschodu zapoczątkowany podczas ministerialnej konferencji, która odbyła się w Warszawie w lutym tego roku. W jej wyniku utworzono 7 grup roboczych. Od przeciwdziałania terroryzmowi przez bezpieczeństwo energetyczne po pomoc humanitarną. Trwające w amerykańskim Departamencie Stanu spotkanie grupy do spraw praw człowieka poświęcone jest roli kobiet w budowaniu pokoju na świecie. Waszyngtońskie spotkanie grupy roboczej do spraw praw człowieka w ramach procesu warszawskiego potrwa 2 dni. Jutro weźmie w nim udział doradczyni prezydenta Stanów Zjednoczonych i jego córka Iwanka Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 19.05, czas na serwis informacji sportowych. Pytanie, czy będzie coś o piłkarzach i o ich podejściu, o ich filozofii piłkarskiej. Będzie coś o piłkarzach? A to ja już zostawię Adamowi Maleckiemu, tak. Na później, dobrze. Tak, bo mniej niż 2 godziny do rozpoczęcia meczu z Łotwą i właśnie na miejscu na stadionie w Rydze jest Adam. Tak, reprezentacja do Rygi, by wygrać, przyjechała, zdobyć 3 punkty i obronić pozycję lidera grupy G. Z Łotwą zagramy po raz 15. Na 14 meczów Polacy wygrali 10, 2 kończyły się remisem, a 2 zwycięstwem Łotyszy. Rywale wygrywali w eliminacjach do Euro 2004, a wcześniej w odległym 1938 roku w meczu towarzyskim. Ale któż to pamięta? Kibice pamiętają zapewne marcowe spotkanie na PGE Narodowym. Polacy w Warszawie wygrali 2-0, choć męczyli się bardzo. Gole strzelali w ostatnich 14 minutach Robert Lewandowski i Kamil Glik. Będzie to mecz kolejny już wyjątkowy dla Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji zagra po raz 109, czyli najwięcej w historii. Jego licznik bramkowy w kadrze trochę się zaciął i zatrzymał się na 57 golach. Jest oczywiście samotnym rekordzistą, ale dziś gole snajpera Bayernu bardzo wskazane. Zresztą spodziewamy się tutaj wysokiego zwycięstwa. Skoro Łotwę 3-0 ograł Izrael, 5-0 Słowenia i 6-0 Austria, to nic nie stoi na przeszkodzie, by biało-czerwoni wygrali wysoko, a nie zagrają dzisiaj na biało-czerwono. Będą cali biali, białe getry, spodenki, koszulki. Czekamy na składy. Początek spotkania o 20.45. Dziękujemy. Tyle Adam Malecki prosto z Rygi. A mecz piłkarzy, można by powiedzieć, przedzielony jest meczami siatkarzy. Dziś z samego rana nasi rozbili 3-0 Egipt, a jutro znów o nieludzkiej porze o 17:30 zmierzą się z Australią. Będzie to ich 8. mecz Pucharu Świata w Japonii. 7 wygrali. Australia nie zachwyca w tym Pucharze Świata. Zawsze ten zespół prezentował się nieco lepiej. Trener Mark Lebediew ma spory problem, aby zespół poukładać. Myślę, że Puchar Świata jest również dla nich etapem przygotowań do kwalifikacji olimpijskich. Dlatego też uważam, że ten Puchar Świata jest dla niego takim ostatnim momentem, aby podjąć właściwe decyzje, na kogo postawić w turnieju kwalifikacyjnym. Mówił Grzegorz Ryś, były trener młodzieżowej reprezentacji Polski. Dziś rozegrany został też mecz Brazylii z USA, bardzo ważny w kontekście układu tabeli Pucharu Świata. Kanarini wygrali 3-0 i wciąż mają 3 punkty przewagi nad biało-czerwonymi. Kluczowe zatem będzie starcie z Brazylią właśnie, ale to dopiero w niedzielę. To teraz tenis. Magdalena awansowała do ćwierćfinału turnieju w Tianjinie i nie namęczyła się, bo wynik to 4-0 dla Polki w gemach. Tak, 4-0, bo Japonka Kurumi Nara skreczowała już w pierwszym secie. Teraz Linet zagra z Brytyjką Heather Watson. W ćwierćfinale są także Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Oni akurat w turnieju ATP w Szanghaju. Polsko-brazylijska para pokonała Roana Bopane z Indii i Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa. W tym samym turnieju odpadł już Hubert Hurkacz. Przegrał z Grekiem Stefanosem Tsitsipasem 5-7, 6-3 i 6-7. W ćwierćfinale turnieju w Linz odpadła Alicja Rosolska i Czeszka Renata Voraczowa. A skoro tenis, to jeszcze znakomita informacja dla gospodarzy igrzysk w Tokio, gorsza pewnie dla Amerykanów. Naomi Osaka zdecydowała się, ostatecznie i na 100%, zrezygnować z obywatelstwa USA. Tym samym w Japonii jedna z najlepszych obecnie tenisistek na świecie będzie reprezentować kraj kwitnącej wiśni. Podobno największy wpływ na decyzję Osaki miał jej ojciec, według którego Amerykanie nie do końca wspierali jego córkę na początku kariery, a przynajmniej niewystarczająco, nie tak jak oczekiwałby tego pan Osaka. Na koniec znów piłka. The Guardian opublikował listę 60 najbardziej utalentowanych młodych piłkarzy. Jest Polak Filip Marwchiński z Lecha Poznań. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Krótko o pogodzie. Jutro na północy i w centrum kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, i tam słabe opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie, około 14 na przeważającym obszarze, najcieplej 17 na Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Magdalena Dercz, Dariusz Pieruch, Patrycjusz Wyrga. Dziękujemy za dzisiejsze popołudniowe wydanie audycji. Zapraszamy do Trójki i zapraszamy do słuchania Agnieszki Szydłowskiej. To ja. Dobry wieczór. Skąd wiedziałeś, że ja przychodzę teraz? Ja tak jakoś... Założyli, że tak może być. No dobrze, to my przyjmujemy i do 9:00 bardzo dużo muzyki. Myślę, że nie najgorszej. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu Król, te smaki i zapachy. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Sponsorem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy

gdzieś na niebie daleko stąd, pośród świateł czai się wąż i ptak i ogień. Gdy go znudzi sytości sen, swoje cielsko rozwinie hen, dosięgnie ziemi. Nie wie starzec, nie wie mija, czy odmierzę dzisiaj, czy da. Nie wie dziecko, nie wie mija, czy i niebem losnym dziś gna kapryśna iskra. Babadeak na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania w programie alternatywnym. Szukałam w głowie takiego skojarzenia, które byłoby z jednej strony bardzo naturalne, organiczne, z drugiej strony uduchowione. Skojarzenie oczywiście, które gdzieś wywoływała Olga Tokarczuk i jej pisarstwo. I Babadeak przyszedł mi do głowy idealnie. W ogóle dzisiaj miałam świetny dzień z kobietami. Od 11 w radiu najpierw spotkanie, o którym jeszcze nie mogę mówić. Potem Natalia Grosiak, cudowna rozmowa w najbliższym lub w kolejnym RDK-u, a potem wchodzę do pokoju i Agnieszka Opszańska krzyczy do mnie: czy słyszałaś? Chciałabym jak najwięcej takich dni przeżywać, czystej radości i zachwytu. To jeszcze jedna artystka, która też z tym światem takim pełnym i biologicznym, i duchowym mi się kojarzy. Zapragnęłam jej doznać gdzieś daleko w kurach, błocie i owcach. Pogryzło mnie jakieś cholerstwo, strumyk nie pozwalał mi pospać, deszcz się nie dawał dobudzić, a ja nie przestawałam się miotać. Wybierz mnie na krótkie kolanie offline, zostaw tam, odbij się trochę. Taki krótki utwór od Pauliny Przybysz. Wyobrażenie sobie tego, co się musi dziać teraz wokół Olgi Tokarczuk, naprawdę myślę, że jest wyobrażeniem scen filmowych. 13 października w najbliższą niedzielę w Rybniku Król gra koncert. Gdyby ktoś chciał wybrać się z naszymi wejściówkami, to mamy je do oddania. 2, 2, 7, 3. Słyszę, jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję, jak schodzi, za chwilę zasnę. zawrócę, by zapytać, czy na pewno, czy dobrze wybrałem i czy mam już iść. Jeszcze raz zapytam, czy mogę popatrzeć, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz, zanim oczy przywykną do ciemności. Zapytam raz ostatni, by więcej cię nie złościć. Mam nadzieję, że zanim odpowiesz, zasnę, bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Wiem, o której położyłaś się spać, teraz to już na pewno. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Głodne dusze z najnowszej płyty Króla i koncert w Rybniku. To jest o tyle ciekawa sytuacja, że Bartek właśnie mi krzyknął do ucha, poszły nasze zaproszenia. Super, nie mamy już na ten koncert w najbliższą niedzielę zaproszeń, ale sytuacja jest o tyle interesująca, że koncert w Katowicach jest wyprzedany, ten w Rybniku jeszcze nie, a w sumie no to ile, 50 kilometrów to chyba nie jest tak dużo dla zdeterminowanych fanów. Ciekawe swoją drogą, naprawdę ciekawe to wszystko, co się dzieje przy Królu z okazji tej nowej płyty i to, jak na naszych oczach ten artysta urósł, mówiąc takim trochę branżowym językiem. Niestety nie byłam osobiście, ale, i tutaj już zmieniam temat artystów, żeby nie powiedzieć za dużo, więc zmieniając temat artysty, wczoraj w Warszawie wystąpiła Little Sims. Nie dalej z kolei jak tydzień temu Bisz, który był naszym gościem, bardzo się na ten koncert cieszył. Nie wiem, czy Jarek się wybrał, ale widziałam, że bardzo wielu moich znajomych się wybrało i w takich sytuacjach naprawdę dziękuję za to, że ktoś wymyślił media społecznościowe, bo wszystkie relacje, które obejrzałam i wszelkie zachwyty, które przeczytałam na temat tego występu, po pierwsze każą mi żałować, a po drugie liczyć na to, że jeszcze będzie szansa, aby z tą niesamowitą dziewczyną spotkać się na żywo. Oh, let me apply the pressure, eh? Start off where we end up, get your march on your mark, get set, ready, gunshot. I've got my hands in the air, so you don't shoot. How in the world could you then let it boss through? Now do you care about all the eyes on you? Now you wanna say we're telling lies on you. Same off, offers I be killing off the planet. I'm the same visit advising you. But true, the step is surprising. To see them probably just offer depriving youth. Why you wanna all dress lies as truth? Have you ever seen what silence do? I don't wanna see no violent troops putting out fires that haven't ever been started. What a rotted man, I'm tired too. But I don't lose, I refuse. Take

in the sky if you ready. Dice are over like confetti. They thought you was playing. No, really, the game was more training. Infinity. And much of it blew. Time to fly, cause you know time fickle. So cold, finna snow, swing a icicle. Taking out a police or a politician issuing a statement saying turn it on a dime against a nickel. And it ain't just money. Lee, this ain't honey sweet, but it's funny to think of them wanting to speak when this pain is deep and ingrained in. Drink it up, dress it down. Queen, wear the crown. King, wear the wounds. New blood in the wounds. Loose loose, split the tombs. Bubble goose, suede shoes. Looking like a who's who with a dead. Come back, bust ahead. Run track to the red. Black suit, black hair, black wings, black stare. Black over the button up, bruh. Acting a fool when just acting. You knew about adapting since dudes started tapping. And in the dark, flapping the full moon. Asking if you knew the passion that grew on a mask. Because they were never seeking the basics. Geronimo, Erica, Gregory with their faces. And every book record, the CD even made the MP3s laced with. Brother Malcolm done told y'all. By any means. So what y'all talking about? All on the same team. Look back. Blood on the ground. Look straight. They still shooting. Jump back. Still here. Now what that tell you about death? Death ain't. You got to. Everybody wanna kill a movement for the moment, but they cannot kill what cannot die. There wasn't ever really an opponent for what they figured was only 3/5 human, and they thought they couldn't slay by disconnecting from the truth. But look, your brother George is back again and never did look fine. I said it's time to gather up another meeting of the Ina. Said they quit and could have killed him in America. Can't either, man, he been sleeping since 71. Ain't it time to feed him? Really sip a little something. He up in a Cadillac with Lil Bobby Hutton. Ron Shotty with the shotty swooping up the cousins. They swooping for your blood. Bobby Steele is at the door, but they regroup up at the club. And brother Eldridge just keeping souls on ice till the time was just right. Now suffices. Emery got the scene drawn up nice and a fiend here with pocket. Thug life. Kathleen, black and beautiful as a model. What's out of up in here sipping the bloody Capri Cubano. With Hillard on the seat next to a baby sitting the rider waiting for him to say something private. That mother following to the night, let the swallow eyes on the sparrow tomorrow. You know the mirror is hollow when night is airing. The callers after the rest of the model of the professions. When all of it manifested, they never bothered to question while calling for the oppressed to murder. Guess they never knew it was a test to best assess the way to move in and digest the flesh of every wicked human to the best. And blackest blood is back to ruling Prince Stokely. Done told y'all, have no fear. So how come every time they be like, yeah, yeah, yeah, y'all look scared? Look back, blood on the ground. Look straight. Still shooting. Jump back. Still here. Now what that tell you about death? Death ain't. You got to. Drink it up, drink it up. They're existing and I think. Drink it up, drink it up. Drink it up, drink it up. They're existing and I think. Drink it up, drink it up. There Existed an Addiction to Blood. To jest tytuł płyty, która ukazuje się 18 października. To nagranie, które za nami. Blood of the Fang to zespół Clipping. Poprzedni album wydali w roku 2016. Splendor and Misery. Bardzo podobała mi się i nadal mi się podoba ta płyta. I w ogóle tutaj zwracam się do tych, którzy mają taką pewną nić, czyli towarzyszyli we wzrastaniu komuś młodszemu, jakiemuś człowiekowi młodszemu. Pamiętam, jak jeżdżąc samochodem i słuchając tej płyty, mój syn, 3 lata młodszy niż teraz, wykazał zainteresowanie i zaczął się pytać, co to za muzyka, co to za muzyka, i pomyślałam sobie, oho, jeszcze jest szansa dla niego, może będą z niego ludzie. Przechodzi od zainteresowania dziwnymi piosenkami dla dzieci do zainteresowania muzyką. No i 3 lata później muszę powiedzieć, że mój syn i jego orientacja w świecie rapu to jest, no, myślę, że nieosiągalna dla mnie encyklopedia, więc już się cieszę, że będziemy mogli przynajmniej spotkać się na płaszczyźnie słuchania nowej płyty Clipping. A propos spotykania się i a propos też rapu, ale polskiego, to Bish i Radex grają koncert w Ciechanowie. To jest pierwszy w ogóle koncert po premierze ich drugiej wspólnej płyty Duch Oporu. Gdyby ktoś chciał jutro w Ciechanowie udać się właśnie na spotkanie z nimi, to proszę zadzwonić do Bartka 2273. Dobrze nam poszło z Królem w Rybniku, więc Ciechanów teraz wzywamy do zareagowania. Duch Oporu, Bish i Radex na żywo jutro w Ciechanowie. Rozdajemy zaproszenia. Wśród zmysłowych przedmiotów nietykalny podmiot. Ty nie możesz go dotknąć. Czujesz się tym dotknięty? Twój wskazujący palec znów pokaże mój język. Ogień w głowach i ponad świecki gniew, a święty. Nad mętnymi wywodami duch unosi się dumą. Pięść w górze jak pochodnia. Nie ma dumy bez ognia. Chcą mi mówić, co grać mam, kiedy gwizdać, kiedy klaskać, w krągłych słówkach iść do diabła. Taka kulturalna okupacja. Kulturalna okupacja. chcą mnie włożyć w formę, zapakować w folię. Ja nie jestem content, ja nie jestem content. Inżynieria medialna, propaganda osiągnięć w filtrujących bańkach algorytmów wyrocznie. Moje imię 99, jak duch przechodzę przez wola. Nie wierzysz we mnie, nie wierzysz w siebie, przy skroni złoty pistolet. A jeśli się zgodzi, to wy też. Jestem nawiedzony, wiem. Nie daliście mi wyboru, na ramieniu dyszy duch oporu. Chcą mi mówić, co grać mam, kiedy gwizdać, kiedy klaskać. W krągłych słówkach iść do diabła. Taka kulturalna okupacja. Kulturalna okupacja. Chcą mnie wtłoczyć w formę, zapakować w folię. Ja nie jestem content, ja nie jestem content. Wołają pokaż się, pokaż. Moja wolność jest niewidziana. Wołają pokaż się, pokaż. Moim wyborem odmowa. Wołają pokaż się, pokaż. Moja wolność jest niewidziana. Wołają pokaż się, pokaż. Duch oporu, nowa płyta Bisza i Radeksa, razem nagrana, napisana, wcześniej napisana, a potem nagrana i teraz grana będzie na żywo. Zaczynają już jutro w Ciechanowie. A my tymczasem przeniesiemy się na najbliższe minuty do świata muzyki, która może się kojarzyć ze świętowaniem, a na pewno kojarzy się pogodnie, a może wręcz zaryzykuje w ten październikowy, głęboki wieczór radośnie. If you show, let her run, can me to celebrate, oh. Oh, you are blessed, I want to curse, oh. See me girl Stephanie, make my heart, they fit me like honey. With the chill, with the feel, sunny, sunny. If you know, come, come, show me, I'm a sugar mommy. Yeah, boy. Yeah, sure. Oh, baby, boy. Oh, baby, yeah, sure.

that sympathy, what I'm to you, you are a disco. Taka się zrobiła sekcja radosna. Duet The Busy Twist. Nieczęsto mam okazję, czy też odpowiedni kontekst, aby zagrać taki utwór. Zresztą zatytułowany Sunny Side. Więc byliśmy po słonecznej stronie, a potem Vampire Weekend dołączyli się ze swoim utworem zatytułowanym Sympatia. No więc po tylu miłych słowach słonecznych i sympatycznych, Agnieszka Obszańska, myślę, że ma jak zaistnieć na naszej antenie. Dzisiaj Łódź i zaproszenie na trwające 16 już międzynarodowe triennale tkaniny. Teren. Kultura. To najważniejsza i największa prezentacja tego, co dzieje się ze współczesną tkaniną artystyczną w Polsce i na świecie. Rzeczywiście jest to impreza, która powstała tak naprawdę na fali wybuchu zainteresowania polską tkaniną na świecie. No, wspomnę nazwiska typu Abakanowicz, Wojciech Sadlej, Jolanta Owicka, które tak naprawdę doprowadziły do tego ogromnego wzrostu zainteresowania tym, co dzieje się w polskiej tkaninie na świecie. Na fali tego zostało stworzone nasze wydarzenie. Mamy naprawdę ogromną, długoletnią tradycję i śmiem twierdzić, że jest to w tej chwili najważniejsze wydarzenie na świecie, które skupia artystów pracujących w medium tkaniny. Mówi Aneta Dalbiak, dyrektorka Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. To jest edycja 16, w pewnym sensie przełomowa edycja dla Triennale, ponieważ dość mocno zmieniła się formuła tego konkursu. Razem z Radą Programową postanowiliśmy właśnie zaznaczyć to przeniesienie punktu ciężkości z eksperymentów formalnych artystów na sferę znaczeniową, ikonograficzną prac. I po raz pierwszy Triennale organizowane było pod hasłem przewodnim. Wszystkie wystawy, które prezentujemy Państwu oraz wszystkie prace, które były zgłoszone do konkursu, oscylowały wokół hasła przekraczania granic. W różnych aspektach oczywiście i artyści bardzo różnie rozumieli to hasło. Tkanina jest naprawdę doskonałym środkiem, po który w tej chwili sięgają bardzo znani współcześni artyści, jak na przykład Piotr Klański czy Joanna Malinowska i Sydney Jasper. Ich prace poza konkursem również znajdują się na takim niedużym aneksie wystawienniczym Dialogi poza granicami, który jest prezentowany u nas w muzeum. Natomiast tkanina zawsze nasuwa takie konotacje bardzo ciepłe, tak? Ona zawsze towarzyszyła, jest bardzo bliska człowiekowi. I myślę, że możemy śmiało mówić, że w tej chwili coraz częściej artyści sięgają po to medium, bo w okresie, kiedy materialność jest w tej chwili czymś trudno uchwytnym. Żyjemy w świecie multimediów, w świecie naszych komórek, komputerów, a tkanina jest czymś bardzo namacalnym, bardzo ciepłym i bliskim człowiekowi, towarzyszącym mu w zasadzie od zawsze. To, jak współcześni artyści korzystają z tkaniny, czyniąc z niej środek wyrazu, możemy prześledzić na konkursowej wystawie głównej. Tak, artyści, którzy zgłosili się i którzy zostali zakwalifikowani przez międzynarodowe jury do konkursu, to jest 56 artystów, 56 prac. I te prace podejmują temat przekraczania granic w bardzo różny sposób. Zostały w taki sposób też przez kuratorkę całości Martę Kowaleską pogrupowane. Dotyczą kwestii migracji ludności, bardzo istotnej teraz dla nas, dla współczesnego człowieka. Jest cała sekcja poświęcona przekraczaniu granic związanych ze śmiercią, między innymi praca zwyciężczyni Dobrosławy Kowalewskiej, praca Listy do Heleny. To bardzo intymna praca dotycząca właściwie jej pożegnania ze swoją przyjaciółką, ale są też prace związane na przykład z kwestiami cielesności, psychiki człowieka. Prace, które zostały zaprezentowane w sekcji Dialogi, prace, które ze sobą w jakiś sposób korespondują, ułożone są w pary i dotyczą tutaj jakby kwestii właśnie już czysto formalnych, pewnych rozwiązań formalnych w tkaninie artystycznej. Więc rzeczywiście ta wystawa ma jeden temat przewodni, ale rozumiany bardzo różnie przez artystów. Więc myślę, że naprawdę z takiej perspektywy jest to naprawdę bardzo ciekawe oglądać, w jaki sposób artyści z całego świata, bo dodam tutaj rzeczywiście artyści, którzy się zgłosili. Mamy cały przegląd tutaj działalności artystycznej w medium tkaniny ze wszystkich kontynentów. Do tego jeszcze tradycyjnie pojawiają się dwie wystawy. Tkaniny unikatowej oraz miniatury tkackiej. Ale my teraz skoncentrujemy się na specjalnie przygotowanej ekspozycji pod tytułem Dialogi poza granicami. Chcieliśmy pokazać, w jaki sposób w tej chwili granice pomiędzy dziedzinami, ale również pomiędzy tym, w jaki sposób artyści współcześni pracują z mediami, zostały również zatarte. I praca Joanny Malinowskiej i Sydney Jaspera została specjalnie stworzona na naszą wystawę, także można ją premierowo u nas oglądać. To praca pod tytułem Ptaki egzotyczne. Praca została wykonana z piór naszych polskich ptaków na wzór płaszcza, który właściwie w Ameryce Południowej pewne plemiona tworzą jako pewien rytualny aspekt swojej działalności związany z religią. Tkaninę można oglądać z obu stron, ponieważ z drugiej strony została przestrzelona. Są widoczne ślady po kulach, co też przenosi punkt ciężkości, jakby ogląda trochę z drugiej strony tą sprawę związaną z ekologią, z kwestią niszczenia środowiska. Myślę, że naprawdę bardzo ciekawe zestawienia i bardzo ciekawe dialogi tworzą te prace, które złożyły się na wystawę Dialogi poza granicami. Bo dodam jeszcze, że oprócz prac polskich, bardzo znanych artystów, jest nie lada gratka, ponieważ przyjechały do nas prace, bardzo mało znane prace wykonane w tkaninie Le Corbusiera i Georgesa Braka. I to jeszcze nie wszystko, co ma nam do zaproponowania Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Szczegóły na www.cmwl.pl, a wystawy 16. Międzynarodowego Triennale Tkaniny możemy oglądać aż do 15 marca przyszłego roku. No to już jesteśmy w 2020. Jeżeli ktoś się martwi, że czas mu za szybko mija, proszę bardzo, Agnieszka Obszańska podała nam dłoń i przekroczyliśmy te granice. Teren Kultura także na stronie polskieradio.pl/trójka. Ja chciałam powiedzieć, że mam na zakończenie świetną piosenkę i przypomniał mi o niej Paweł Sołtys, wrzucając ją w swoje media społecznościowe. W roku 2015 ukazała się płyta Wir, jeżeli dobrze pamiętam daty. Pablo Pavo, Iwanek i Praczas. Ten tercet odpowiadał za album, na którym wszystko to, co ci artyści robią na co dzień w oddzielnych sytuacjach, połączyło się w sposób idealny. Nagranie nosi tytuł Październikowy facet, czy może być bardziej na temat. Ma przepiękne wideo, które trzeba zobaczyć w sieci. W radiu nie damy rady go zaprezentować. I może jeszcze dodając dla takich ludzi, którzy chcą wiedzieć wszystko, i ja to rozumiem, ten utwór zaczyna się od Gustawa Holoubka, a to z kolei za sprawą filmu Pętla. A kto wyreżyserował ten film, to mam nadzieję, że ktoś pamięta, a jak nie, to może ktoś będzie chciał tego filmu poszukać. A zatem Październikowy facet na zakończenie pierwszej godziny, jako propozycja piękna i przystępna, a po 20 mam dużo muzyki pięknej i mało przystępnej, tak szczerze od razu powiem. Musiał bać się pytań ani słów. Nigdy już nie będę musiał bać się czasu. Pójdę tam i w jednej chwili cały świat przestanie istnieć. Tak się musi stać. Koniec za końcem wyprzedaży klapków i letnich sukienek. Złe idzie i zimne studzi się sumienie. Stoimy nad rzeką, ręka rękę grzeje. Nie będzie dziś nagród, chłodnie ją nadzieje. Facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być. Mój strach, kochanie, popatrz. Październikowy facet i dziewczyna listopad. Jutro może nas nie być. Mój strach, kochanie, popatrz. Jeszcze dziś, jeszcze raz, jeszcze tu. Zawali breją, zdjęcia do wspomnień i mroźna niemoc. Zima nas rozetnie, odłamie.